إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق بروم بتبارك وتعالى كي سنتي ربوب دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. مملي نيجي وانتي الباب السادس ميجرم بيني لبنتبي فبروم تيري بدون ونيني niki teden ge xol manam bonheurum ak banexam akuk xewelam akuk mbaxam mi ngi delu wat ci ben principe mangok principe bobu menes na ci menes na ko talal genné ci ñent point waye lepp day delu wat ci ben mbir ci ben tombe bu mag mangok principe bobu moy xol bi nek xol bo xamni da fay nangu doylo ne Allah azza wa jalla moy boromam biko bind moy kim wara jamu mom dong moy objectifam bi gëna mag bi gëna reuy mom la gëna bëgg ci kaw lepp mangok xol bi nga xamni dafa nangu li tiliewu ci da fay daldi dundu bonheur day dundu banex day yek xewal da koy daj day nek aljana fi ci kaw suuf magok comme ni ko borom xam xam yi di waxe comme ko melni cheikh al islam ibn taymiya aduna dal amna aljana aljana jo xamni ku ci duggul do meuna duggu aljana ja nek ci alakhirah magok muy lan muy banex lazza xewal bi nga xamni jambi daf koy yek ci xolam digeunte mak boromam sa yu sobo ci jaamu boromam relation bobu nga xamanteni ni moy li geuna neex ci kaw suuf dara dak ko mangok moraw bepp banex ci banex yi nek ci kaw suuf bu ko defé jambi bu tollé fof day am équilibre spirituel équilibre psychologique équilibre physique day nek en parfaite harmonie ak milieu bi mu nek ak environnement bi ko wër yépp manam day deppok ñom nek ci manam tollu way bo xamanteni bu jek la bu yemb mangok muy xewal gu mag gu reey kon tombu bobu gison nañ ne la nek ci suufam muy ñenti mbir yoyé nga xamni benn bi moy xol bi déterminé li nga xamni moy njariñam bi nga xamni su dawé wuti ko bu accès ci mom rek mu jurool ko njariñ waye tamit ku koy dimbali pour mu meuna am accès ci njariñ bobu mu identifier aussi lor bi nga xamni su ci sagane ba mu aksi dana ko yakal waye tamit ku koy dimbali pour mu meuna mucc ci lor bobu ñi gisoon ni lol yep day delu wat ci ki nga xamni moy borom asaman ak suuf borom kun fa yakun borom fa'alun lima yurid ki nga xamanteni moy al wahidul qahhar al hakimul alim lol yeb day delwat ci kenn koku moy kilay defal tawfiq ba nga meuna am moy identifier ni li moy sama njariñ ndax lego leg nit bëgg dara ta fekk lolu du yiw ci mom du mbax ci mom gënul ci mom mu bañ dara ta fekk lolu mo gën ci mom gis nga sa borom nak bu fekke setanu la daf la teyel bopam daf lay pousse xirtal ci li nga xamanteni ni moy li gën ci mom moy li gën ci yow afwan li nga xamni moy li gën ci yow lolou motax buntu istikhara am mangok lolou motax buntu istikhara am ñu bari nak dañu yakar istikhara divination la xawma nuñ koy waxe non amna nuñ koy waxe ci tubab mangok man baatu tubab yi dama ci ayul amna sax ben way ndaysan ko xamni subhanallah yag yeengu ci diina bindi ben kiwom jël istikhara tudde ko nonu maniko señ bi du nonu dedet istikhara do ay affaireu divination culture islamique dedet istikhara ñaan la bu yonent bi jangale pour sunu borom tanal la yow li gën ci yow mais des fois gis nga intellectuel yi yalla ñu borom bi tabaaraku ta'ala jappalé quoi mais dañuy jël affaire bi duggal ko ci logique duggal ko ci format bo xamanteni ni day reeral sax ñi jangul ñi bëgg xam dañ leen di reeral parce que bo bëggé jël istikhara def ko ay affaireu divination benen affaire la du lolu istikhara jégéwul lolu sa borom da ngay dugg ci benn mbir nga ñaan gogu ñaan ga la ca nek moy sama borom li gën ci man tanal mako bu gënul ci man dakal mako nga indil ma li gën ci man lolu mo nek ci bir ñaan bi xamna dinañ ci ñew inshallah ci buntu asgar gën ci indi ay yaatal gis nga ko kon lolep ngir nga bayyi xel bu baax gëm gu deugër ne mbir yi sunu borom moko yor mo lay deppaleek li baax mo la ci orienter ba fa le defal tawfiq nak nga mën ko am gis nga ragne lola tam ne le baxul ba nga ragne ko mu defal la tawfiq tam nga mucc ci mo la ci ar mo la ci protéger mu melni doxon nañ ba egg ci ñaari ñaan yu am solo yu mag yu reuy ben bi mu rot ci hadith sunu ya aisha radiyallahu anha tamuy a'udhu bi ridaka min sakhatika wa a'udhu bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an illa kama athnayta ala nafsi mu bok ci ñaan yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan nako ñaan su sujote bu tege jeewum ci suuf a'udhu bi ridaka min sakhatika mu ëmb akuk muslu ñaan gi yep loolu la ëmb akuk muslu ci lan muslo melokan ci melokan mangok muslo melokan ci melokan manam sakku muslu ci melokani borom bi tabarak wa taala comme a'udhu bi kalimati llahi tammati ndax kalimati sifala sifatul kalam la lolou sax la ci sharia bi comme hadith yu melni dañ koy saxal a'udhu bi ridaka min sakhatika mang lay ñaan mangi sakku ci yow nga musal ma nga musale ma sa ngeurmane ci sak mer setal lolou digeunte ngeurmane gi ak mer gi gis nga mango wa a'udhu bi mu'afatika min 'uqubatika kadalika mang lay ñaan nga musale ma ci sak afiya ci sa kaw mbugal gis nga afiya geek mbugal gi wa a'udhu bika minka mang lay ñaan nga musal ma gis nga musal ma ci yow a'udhu bika minka ey nam ha sunu borom waxul ci alquran wa yuhadhdhirukum allah nafsah yalla mi ngi len di wotandikulo mi ngi len di tahdhir ci bopam def len attention inna batsha rabbika la shadid sum sanjuk borom dafa tar gis nga waye and ak lol yeb nak mune fa firru ila allah daw len ngeen laq ci sen borom gis nga kon sa sanjuk borom mbugalam ay dumam yoyé wotandiku len ko lol nak nan nga ci meuna mucce fa firru ila allah dem len ngeen laq ci mom dem len mu musal len ci mom ngeeneelam yermandem gis nga ko mu musal len ci li nga xamni moy mbugalam mom borom bi tabaaraku ta'ala gis nga laqu len ñaan len ko gis nga ñaan len ko yermandem gis nga ko ñaan len ko ibmu mussal len ci mbugalam kon daw jëm ci yermande ga ñaan ko mu laq la yir la fek la ar la ci mbugal mi kon gis nga ñenti tombe yoy ñu la doon jundlu junju mom moy ñewat fi njariñ li ki lay permettre nga mën ko identifier moy sa borom mo lay permettre nga mën ca am accès lor bi kalay permettre nga mën ko identifier moy sa borom mom mo la mëna permettre tamit nga am ci protection gis nga ñaan gi kon ni mu teudde moy ñaan gu mag ju am solo sa borom dong kon mo la mëna xëccël njariñ yi gis nga ko ngeermande mak afiya mak gis nga yermande mak ngeeneelam momit mom mo la meuna mussel ci lepp lo xamanteni bu dalé sa kaw mu metti lol sanjam meram gis nga meru sa maru borom wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid dafa metti tetar alimun dafa metti shadidun dafa tar ñaari melokan wi la bolé sa mbugalu borom kon lu jara daw la lu jara moytu la gis nga wa yuhadhdhirukum Allahu nafsah yalla na mang len di wotandiku lo def len attention gis nga wotandiku len sama mbugal wotandiku len sama duma wotandiku len sama mer moytu len ko daw len ko waye nak fa firru ila Allah daw len ngeen laqu ci sen borom gis nga daw len ngeen laqu ci ngeeneel yi ci yermandem gis nga ci afiyam ci ngeermandem kon gis nga mom moy ki nga xamanteni ni lepp ci mom lay delu bu ko defé kon ñu taxawandi fofu ci ñaan gogu inshallah dars bi di ñew ñu dal di dugg ci benen ñaan gi ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh